веќе неколку години поред на богослужбата по GLS, за мене барем е логично да кажеме збор 2 за водство, заради тоа што тоа е контекстот, само што го имавме глобален лидерски самит, но во тој контекст јас би сакал прво сам пред себе и секојаш мислите натаму ми одат пред самитот, за време на самитот, после самитот, што значи да се биде водач, што значи да се практицира добро водство, на какво водство сме ние повикани од Библијата, од Исус Христос, што всушност значи јас и ти да водиме онака како што Бог сака денес. И тоа се според мене тоа е клучно нешто. И во однос на ово нешто ќе кажам неколку воведни коментари. Прва работа, кога Библијата зборува за водство, не зборува како што зборува светот, значи не зборува елитистички дека има неколку души кои што се водачи и другите не знам треба не знам што да прават, туку Библијата зборува дека секој еден од нас, секој еден од нас има од Бога дадени таленти, дарби, контексти, време од Бога дадено кое што треба да се искористи за Божја слава. Може само да замолам ако некој може да му преведува на нашиот гостин на англиски. Sorry for not providing translation. Here is brother Ace. You have an Aberdeen PhD person to translate. Yes. So it's значи тоа е тоа. И Библијата нас ни кажува една работа, Исус неколку пати ни зборува, Павле ни зборува, некојш ние си викаме може ќе биде така. Може ќе биде така, може нема да биде така. Може се малце да побрзо. Зоран ми даде малце на slow down, да. Значи нешто што Исус ни го зборува, Павле ни го зборува е всушност тоа дека ние еден ден пред Бог ќе дадеме отчет. И ќе дадеме сериозен отчет за нашиот живот. И нашиот живот, ако читаме ние внимателно, сам по себе е водство, според Библијата. И ќе кажам едно нешто, ќе започнеме таму, дека најважно нешто за нас како христијани, најважниот наш повик, не е, како што добро ќе каже мајка Тереза, да правиме големи работи за Бог, туку нашиот прв повик е да правиме мали работи со голема љубов и оно што е уште посуштинско, оно што е главно за мене и за тебе. Е, значи, едно нешто, кое што е за наш суштина, треба да би суштина за нашиот живот, на тоа како ние носиме одлуки, на тоа како ние всушност живееме, е мојот и твојот однос со Исус Христос. Мојот и твојот однос со Бог. Значи, се друго може да имаме во животот оние ups и downs, и може да биде подобро, може да биде полошо, може да биде здравствено подобро, може да биде здравствено полошо, финансиски, може кариера, сме мислеле едно и спаднало друго. Сите тие нешта, колку и на нас да ни изгледаат суштински и дека без нив не се може, леле, не станав директор до 40 години, што направив со себе? Библијата ни вика едно нешто, бидете спокојни. Зато што Бог, прво нешто кое што Бог сака да ви го даде, е всушност односот, афирмацијата, љубовта која што сака. Значи, ние сме вредни сами по себе затоа што сме создадени на лик Божи. И Бог кој не гледа нас, не вика, види овој не стана директор, или види ова не стана, не знам, премиер на државата, него вика, знаеш што, ова е мојот син и мојата керка. И мене ми е многу драго што се створени на мојата слика. И ово го кажам затоа што често пати морам да кажам, дури во христијанските кругови, влегуваме во некаква, како да наречам, некоја водствена мистика во смисол, што е основата, да не има некој трик што не го кажуваат, да не има некоја работа. И ќе ви кажам еден колега мој кој што јас многу го почитувам, тој е пастор на црквата од кој што ни доаѓа Елизабет, пастор на црква кој што е проповедник кој што е итекако ценет, значи во Америка и пошироко глобално, неговото име е Енди Стенли, и на голема конференција во нивната црква го прашуваат, нели, успешен како пастор и супер говорник, и значи водач, сите тие нешта, и се оно прашање, која е твојата тајна, значи која е една работа? И го прашуваме, може би бевме во тој сегмент околу 2-300 луѓе, желника, што е тајната? И он вика, знаете што? Вика, што е главната работа за тебе? Вика, главната работа за мене е мојот однос со Исус Христос, со Бог. Ова све, вика, еден ден јас ќе го напуштам, значи ќе бидам нешто, ќе идам у пензија или што иде, што иде има Бог за мене во мојот живот. Али едно нешто, од кое што нашите животи започнуваат, од кое што нашите животи треба да се живеат, е нашиот однос со Исус Христос. Нашиот однос како повик Божи, како повик Христов, кој што всушност кога го праша што е главното нешто до сега, значи во она што го кажал Бог, вика љуби го Бог и љуби го ближниот. Љуби го Бог и љуби го ближниот. И се започнува со љубовта наша кон Бог и се започнува, знаете со што? Со таму каде сме јас и ти реално во нашиот живот за Бог. Не колку ние зборуваме за Бог, не колку ние го употребуваме неговото име, во смисол Боже, Исусе, Христе. Значи ние можеме многу да зборуваме за Бог, а многу малку да зборуваме со Бог. Ние можеме многу да зборуваме за Бог и да викаме леле, супер, што е, ама ние и во такви моменти ние можеме да имаме недели и денови, месеци, да не кажам години, кога ние да кажеме, речиси воопшто не се молиме. Ние речиси воопшто не проведуваме време со Бог да му кажеме Боже, тука се наоѓам и на располагање сум и кога ти викам дека си мој татко, јас сакам да проведам време со тебе. Или кога викам нека леле Библијата е супер и толку многу ми помогнала и ми го реконфигурирала мојот свет и светоглед и кој сум јас, колку реално ние тоа го правиме, значи редовно. Прва работа. Кога се прашуваме за водство, Бог нас не повикува во зеништо со него. Во љубовно зеништо со него. И му е многу кеф, му е многу драго кога сме ние во љубовно зеништо. Значи кога едноставно го сакаме и кога се што правиме во нашиот живот е всушност тоа. Она што Исус го донесе некако концепт тука како начин на живот и кој што беше горе доле речиси непознат во античкиот свет. Во моментов морам да ви признам и од таму ќе ми спомнам нешто. Читам и проучувам таа повторно таа античка култура која што мене ме фасинира, таа грчко-римска култура. Значи ќе ви кажам една работа. Кога некој ќе ви каже дека дојде христијанството и се што беше супер и добро уништи, јас имам едно 2-3 страни од тоа предхристијанство, можам да му ги давам на располагање, да видите што се случувало пред христијанството. Зашто некои луѓе си мислат дека на пример то грчко општество или то грчко римско општество дека тоа било исто како денес, оно се бореле за човекови права, дека имало не знам вредности, доблести. Читете што зборува Платон за државата. Читете што зборува Платон за жената. Знаете што вика Платон? Вика вака: жените супер се. Треба да раѓаат деца и да раѓаат секој малтене колку што можат највише до 40-та година и со тоа да создадат една нова работна сила, нов придонес во за државата, за идеалната држава. Тоа се тие моменти. И затоа ве предизвикувам некогаш може ми, не знам, да направиме некој кафече заедништо кај нас во канцеларија и да ви кажам збор два повеќе од ова што сега ви го кажувам, ама сакам да ви кажам дека Исус кога дојде и кога почна да представува кој е Бог и да го живее животот, тоа беше чудно за сите, беше чудно. Му викаат раби, значи учителе, му викаат ој и не можат никако да го стават во некоја категорија. Исус беше сосема во ред со тоа затоа што потенцираше дека луѓето не се концепти и категории, значи, за него живи со наратива личности создадени на слика Божја. И она што Исус го направи, она што Исус цело време го инсистираш, и искрено учениците гледаме дека некако знаете некош кога некој ќе ви каже нешто што е вистина и вие не дека не разбирате, ма не ви се свиѓа тоа што го слушате. Тоа се тотално различити работи. Не беа ова некои големи интелектуални концепти со фуснути, со библиографи, со ова. Него, работата беше што Исус им зборува, вие си викаат, абе, знаеш, да, сигурно не е баш така. Мора да има царство и мора да има структура владеачка и ние во неа. И Исус во Марко 10 глава вика 10:42 и кога ги повика им рече: знаете дека оние што се сметаат за народни кнезови или водачи господарат над нив и управниците управуваат над нив. Но меѓу вас нека, не биде така. А кој меѓу вас сака да биде поголем, нека ви биде слуга. И кој сака меѓу вас да биде прв, нека биде роб на сите. Зошто Синот човечки не дојде за да му служат, но да послужи и да го даде животот свој за откуп на мнозина. Ова е најрадикалниот концепт на живот кој што јас го познавам во антиката. Имате вие во грчка митологија херојски дела, во смисло нешто ќе направи, некој ќе направи нешто за некого за да добие голема награда или што еде. Ама овој концепт дека Исус доаѓа како син Божи за да се даде себе си за добро на другите е тотално, значи како да кажам, чуден концепт. Чуден концепт. И затоа ми се допаѓа кога Џон Максвел, тоа беше минатата година, кога Џон Максвел нас ни вика, дали ние живееме животи за себе или реално размислуваме како да додадеме вредност на некој друг. Adding value. Значи тоа е тој момент. И тоа нешто не е дека Џон Максвел само легнал под некој дрво, гледал во ѕвездите и си рекол, зашто ние да не додаваме вредност, мислам, да, едни на други. Тоа е суштински затоа што човекот верува во Христос и од таму го промислува водството и од таму даде таков придонес каков што даде во рамките на глобалното водство. И кога Исус им зборува за ова, и кога они си викаат, така е, стварно ова еве ние се согласуваме со тебе, оно папагалско согласување во Матеевото евангелие во 7 глава 21 стих Исус кажува нешто кое што се надевам дека ние ќе го слушнеме ова утро. Не секој што ми вели Господи, Господи ќе влезе во царството небесно, туку оној што исполнува волјата на мојот Отец. И ако нешто е карактеристика на христијанското водство или кој е нашата како да кажам, кој е нашата цел, што треба ние да што треба ние да копнееме, не се многу зборови без значење, туку зборови кои што ќе произлезат од наш дека ќе живееме живот и дека од тој живот ќе произлезат зборовите кои што ние ги зборуваме. Таму во Лука во евангелието според мислам еве и тука продолжува. Мнозина ќе ми речат во оној ден, Господи, Господи, нели во Твоје име пророкувавме и демони изгонувавме и во Твоје име чуда правевме. И тогаш јас ќе им кажам, никогаш не сум ве познавал, бегајте од мене, вие што правите незаконски дела. Знаете, што е ова? Знаете, зошто се ова незаконски дела? Многу битен момент. Затоа што кога ние не го живееме животот со Бог, кога ние не живееме со Бог, кога нашиот однос со Бог е тотално аут и ние само зборуваме за Бог и не живееме според неговата волја, ние незаконски го користиме неговото име. Да не кажам како некоја франшиза, ме разбирате? Еј, јас сум, не знам, јас сум Макдоналдс, јас сум имам вртам плескавици, имам и знак Макдоналдс и све е тоа фино и добро. Абе, пријателе, ти немаш франшиза, значи ти немаш право тоа да го правиш, што го правиш. Зашто? Затоа што ова што ти го правиш не е Макдоналдс. Значи ова е незаконска употреба, речиси, на името Божјо. Незаконска употреба на името Божјо. Во кој смисол? Луѓе кои што до ден денеска го злоупотребуваат Бог, Господ, леле су, а немаат врска со Бог. Немаат врска со Бог. И прават дури работи во негово име. И немаат врска со Бог. И Бог вика, знаеш што? Ако ти си помислил дека ти ќе го употребуваш мојот име, дека ќе викаш Господ, Господе, Господе, златен Господ, немаме нели тие нијанси на благородни метали, нели Господ е диамант, Господ е ова, Господ е... Господ е бесконечност, Господ е светлина која што ја осветлува светлината. Значи, ние имаме момент во кој што Бог ни вика, знаеш што? Тоа може да биде добра поезија, и тоа е сосема во ред ако произлегува од мојот и од твојот живот. Значи, од вашите животи ако произлегува, тоа е во ред. Ама ако е тоа само леле, ја колку знам да се изразам, и Бог вика, види го на струшки вечери, него поканија, а како се изрази за мене, требаше со поемата Бог да се представи. Како на оној зимски, како се вика, за оние рекреативко. со песната, ја ќе се престанам со песната рекреативко, рекреативко, рекреативко мој мил, значи Бог, Бог златен, Бог од мој злат. Бог, како мислам, Бог, Бог не гледа вика, бе. Друже Боже, мислам нема поента, ме разбирате? Нема поента. Имам еден другар кој што е инструктор по борилачки вештини. Боречки вештини, се извинувам, зашо борилачки тие што читавме тие писанија, борилачки оста, боречки вештини. И му викам, докај си што беше страшно активен, еден од основоположници во Македонија. Знаете што ми вика? Повеќе од пола година вика, ја не вежбам. И затоа немам право да учам други. Зашо вика, ако јас тоа не го практикувам, ако тоа не е дел од мојот живот, онда вика, јас немам како, немам што да пренесам, вика. Дечкото е инструктор по карате шотокан и по тај чи чуан. Ние тврдиме дека имаме Бог кој што е создател на се, кој што не спасува, кој што ќе ни даде вечен живот. Значи, колку тоа треба ние посериозно да се себе испитуваме и да кажеме чеке, докај сме ние. Што Исус не предупредува, вика, ако мислиш дека христијанството е прање муабети за мене, уф, тотална грешка. Ако мислиш дека се христијански вечери на поезијата и дека за тоа Бог ќе рече лелебе, метафори, значи, знаеш што? Овој нема Библија отворена и не се моли и ништо не, али кој ќе каже нешто за мене, сакам да ми дојде овој на небото, ќе го ставам до мене само да ми рецитира поезија за мене, мислам. Тоа се голема опасност. И мислам дека ова нешто треба да биде наша цел, наша аспирација, нешто кој што ние ќе се сидро на нашиот живот, ако можам така да го кажам. Односот со Бог, животот со Бог, заедништвото и од таму после тоа зборови. И од таму после тоа може да биде тоа и метафори и кој како ќе се изрази потесно или пошироко, ама зборовите сами по себе. Ако не се подкрепени со живот, се демагогија, тоа е демагогија во принцип. Нешто се ме утре ти денес се збориш заедно и се утре на пример да. Менеш плоча, така. Друго седе, така. Тоа сум, значи нема врска со христијанството. И ќе кажам дека нема врска со христијанството заради тоа што христијанството има цена. И кога ние ќе зборуваме за Бог и кога ние ќе комуницираме дека сме сега сме пронашли вера дека Бог првпат можеби во нашиот живот веруваме во него, луѓе барем овде во Македонија, значи нема многу аплаузи. Леле, браво, како ти текна ова, како мене не ми текна. Значи не, најчесто е дистанца и добро е кој е дистанца, што имало и подрастечни ситуации и случаи. Сакам да кажам дека дури тоа само зборување за Бог во еден ваков контекст, не може да биде ќе најде на оно што се нарекува цена на ученичество. Цена на ученичество. И кога ќе дојдат маки, и тоа повторно Исус го зборува неколку места, и кога ќе дојдат оние бури во нашиот живот, тогаш ќе дојде таа цена на ученичеството и тогаш ќе се види од каков ков, од каков материјал сме ние, од какво ученичество всушност не имаме во нашите животи. Тоа е момент кој што, како да кажам, неминомно ќе се случи во нашите животи. Некојаш порано, некојаш покасно, како што кажав, некојаш ќе биде поврзано со финанси, некојаш со здравје, некојаш со кариера, некојаш со што иде, некојаш со социјален, со обштествен притисок, значи луѓе ќе се дистанцират или што иде, тогаш се гледа горе-доле. Не ништо сме зборувале, туку тоа што реално е во нашиот живот и во нашето срце. И Бог нас не повикува во тие моменти да погледнеме во нашето срце и да видиме што има таму. На што се базира нашата вера? Дали е реално вера во Бог и затоа што го сакаме и затоа што сакаме да живееме со него или се уште треба да бидеме отворени за Божјо присуство и именување. Прва Јованова, 3 глава, 23 стих вика вака: а заповедта негова се мисли на Исус е таа да веруваме во името на неговиот син Исус Христос и да се љубиме еден со друг, како што ни заповедал. Ова е повторно Јован, водачот на раната Србија кој што гледа назад и вика што беше Исус за нас, што беше суштината, се надоврзува на мате, се надоврзува се на сите тие текстови и вика еве што е суштината. Суштината е да веруваме во неговото име и да се љубиме едни со други. Значи повторно живот, не само зборови, туку живот кој што е преточен во нашиот живот со Бог, но морам да кажам и во животот на другите. И она што да кажеме христијанството треба и текако во денешно време да го потенцира е всушност моментот во кој што библиското инсистирање е не дека Бог спасува поединци негде за Божјо царство, јас сум си спасен, ти си спасен, супер, туку да подигне народ за негово име, да подигне заедница за неговото име. И знаете што, ова е еден од најконтракултурните моменти дури и за нас кои што сме христијани, зашто ние свесно и несвесно се индивидуализираме се повеќе и повеќе, си викаме како ми е мене, што е со мене, што е со мојата вера, што е со, не знам, значи ние од нас почнуваме и речиси немаме или се помалку и помалку имаме желба да размислуваме за нас во некои колективни термини. Колективното ни кажа постмодерниците, тоа е најопасна работа, тоа е опресија, тоа е не знам што. Бог ми вика не. Колективното е всушност заедницата, црквата, заедништвото ние треба да бидеме заедница во која што таа љубов Божја се конкретизира. И апостол Јаков ќе каже една работа. Повторно, вие можете да се кажувате духовни работи како бидете благословени, бидете, ама вика, знаеш, ако има помеѓу вас брат или сестра што немаат леп да јадат или дрва да се греат и вие ги благословувате и викате: "Еј, Бог нека те благослови." Бог вика, Јаков вика: "Немој да мислите дека Бог не знае што правите." Со други зборови, немојте да некош помислиме дека добрите и онака христијански зборови во смисол некои они што звучат како псалми можат да заменат конкретност на љубов. И во тој смисол уште повеќе сакам и верувам дека тоа Божји повик за нас како заедница да се прашуваме само некако ми е мене денес, туку да најдеме на богослужба време да прашаме барем еден човек како ти е тебе денес. Како ти е тебе денес? Со што се соочуваш? Зашто можам да се молам за тебе на крајот на криштата? Не само, значи, јас си дојдов, јас ова, абе проповета, окей, беше, не знам, славењето беше добро, ама последната песма може би не беше, не. Значи, ние цело време процесираме само јас. Не, ние сме повикани да бидеме контракултурна заедница. И да кажеме, ние. И како што вика Павле, кога еден од нас е во белје и во проблеми, ние другите да бидеме тука. Со молитва, да бидеме тука со комуникација, да бидеме тука практично, да кажеме, е, во некои ситуации реално не можеме да помогнеме повеќе од молитва. Во некои ситуации и текако можеме да помогнеме повеќе од молитва. И во тој контекст, она што Библијата на неколку места нас ни го кажува, е всушност фактот дека христијанското водство, слушате ме добро, ова е можда една работа што сакам можеби подолго време да кажам, и она што Библијата го учи особено еве во оваа четврта глава Ефесијаните. Библискиот повик за водство, а рековме дека сите сме ние повикани за водство, се заснива на две нешта. Се застанима на тоа како ние се водиме себе си, како ти се водиш, како јас се водам себе си, и во таа корпоративна димензија, како ние заедно водиме. И во Библијата, ако читате внимателно, не постои хиерархиско, стриктно хиерархиско водство, туку тоа е првенствено функционално водство. Секој еден од нас има посебна улога и има посебна сфера на водство во телото Христово. Што тоа значи? Јас сум денес пастор на оваа црква, проповедан во оваа црква. Може би Бог утре или задутре, не знам, ќе ме повика на нешто друго, зашто јас треба да го правам тоа што он го бара од мене. И во тој смисол, ние треба да бидеме на располагање функционално според тоа како Бог сака нас да не употреби. И тоа нешто, значи, Ние често пати кога дури преска кога кажав дарови, ова секој од нас може да се помисли, да треба имамо оваа дарба, оваа дарба, оваа. Бог ни кажува дека тие дарби не се за нас самите. Туку дека тие се тоа се дарби кои што ние треба повторно да ги вратиме на Бога за слава и во контекст на црквата да ги дадеме на располагање на црквата за да може Божјото царство самата црква да има да биде благословена. Што ние понекогаш се викаме благослов Божји, не знам, ангел да дојде кај нас ноќно време и да ни шепне два збор. Не, Божјиот благослов сме и ние, има и други начини, ама и суштински сме ние еден на друг. Со тоа што ние ги ставаме нашите дарби и таленти во на располагање. И вика за тоа во 11-тиот стих, и тој постави едни за апостоли, други за пророци, трети за благовестители, четврти за пастири и за учители. Зошто? Еве ја причината. За усовршување на светиите во делото на служење за изградба на телото Христово, додека сите не го достигнеме единството на верата и познанието на Синот Божи до состојба на совршен човек, до мера на возраста на Христовата полнота. И 14 стих вика, за да не бидеме веќе како мали деца што ги луда и занесува секој ветер на лажни учење, на човечки заблуди, на лукавство, на измама кон заблудата. Туку со љубов, држејќи се за вистината, во секој поглед да растеме во оној кој е глава, Христос. Со него целото тело е составено, исклопено и сврзано преку сите дарувани врски при действото на секој дел поради силите негови, нараснува за да се изградува во љубов. Таа слика на тело, слика на еден организам во кој што сите ние заедно партиципираме. И морам да кажам во овој контекст, неколку од вас ми дојдовте и ми кажавте, леле, GLS беше супер, GLS беше супер. И морам да кажам една работа. Кажете си и еден на друг, GLS беше супер, затоа што јас не го направив GLS. GLS беше таков заеднички напор од толку многу луѓе, што јас само можам да кажам дека лично сум ви благодарен, како одговорен. Значи, мојата функција во овој случај беше тоа што сум јас одговорен. Што тоа значи? Ја ги потпишувам договорите и ако на крај има некои работи, ќе ме барат мене. Се надам дека нема да ме барат со полиција, така да... Ама сакам да кажам дека повторно, во овој контекст, ја видов тело Христово кој што работи заедно, кој што функционира заедно. Па мислиме дека сите што бевте тука, бевте вклучени на еден или на друг начин во не сите што бевте тука, бевте вклучени што кој што ве гледам. Ќе почнам од прфред, Маци ни беше фотограф на настанот. И фала ти што веќе многу брзо ми прати фотографиите, можевме да ги проследиме. Зоран беше вклучен во сите фази. И билети, и фактури, и профактури, и профактури, со сите ти латински што може пред фактура да бидат Зоран правеш. Имавме тука луѓе кои што се молеа за нас. Имавме луѓе кои што беа вклучени преку хор, имавме молитвена подршка. Морам да ви кажам една работа. Мајката на Анет, мојата драга баба, значи никад нема тоа да ви го кажам, ама јас знам. Вечерта пред настанот 22-ти. Во филхармонија сме јас и Мет. Од 10:30 саат проекторот и компјутерот не комуницираат. Нема слика на екранот. Доаѓа еден час, еден саат доаѓа, луѓето што ова рентал компанија ни вика, ние мораме да одиме, зашто вика пробуваат милион работи околу тие параметри и како и да поврземе вака и да поврземе онака. И сега ќе ви кажам дека во тој момент со голема вера реков знаев дека ова ќе одиме напред, ја рекам отиде самитот. Отиде самитот. И доаѓа еден техничар и мести не може и втор и трет и Мет покушава и сите покушаваме. И јас го гледам компјутерот и го гледам тој празен екран и викам, не знам, жонглирање утре да има или нешто да земеме друго. И го направив тоа што секој пастор е обучен на теолошкото образование да го направи во тој момент. Кога пастор се наоѓа во некаква техничка беља, компјутер не работи, фајлови не работат, техника не работи. Јас се молам и рестартирам. Молитва и рестарт. Молитва. Толку знам. Само се помоли, викам, Боже, викам, знаеш што, викам, се проба, ги гледам овие 720 пиксели, 1080, али ако биде ова, ако биде ова. Ја доаѓам и го правам тоа што го знам и го рестартирам компјутерот. И у 2 саат са бајле, компјутерот се рестартира и има слика на екранот. И софтверот работи. И другиот ден дознавам дека Анет одма кажала на бабата и на дедото дека има големи проблеми. И бабата и дедото и кажале на Анет, ние ќе се молиме додека тоа не се реши. И они таа вечер се молеле до 2 саат, до 2 и пол саат, додека Анет не им се јавила да им каже се е во ред. И тоа е еден посебен дар. Тоа е посебен дар што вие насте ни го дале у тој кризен момент, зашто тоа беше Божја интервенција, не може да биде друго, зашто што ваков човек што не знае поише од рестарт и од едното копче, толку е целата приказка. И имаме наш брат Wade Channel кој што дојде од Америка, од Вашингтон DC, да ни зборува во живо, да адресира една тема која што е исклучително важна. Презапатен човек. Го прашав од каде дојде кај нас? А, вика, од Колумбија, од Богота, вика, баш. И дојде за да не благослови. И тоа не е само тело Христово, локално, туку интернационално тело Христово. И знаете што, денес сите оние кои што не се помеѓу нас, ги разбирам, изморени, колабирани, папсани, што и да е. Ама... Фала на сите. Значи, не, спомнам некој од вас, значи нема да ми замерите вас кој што другите кој што не ме спомнам. Сашко го гледам позади, му кажа Сашко, викам, Сашко, у 1:15 са бајле, 3 пати го имав телефонот да ти дзвонам. Сашко ми кажа, си треба да ми дзвониш, викам, знаеш што, не е пријатно да ти звони човек. И за мене тоа е црква. Тоа е црква. Сите кои што беа волонтери, сите кои што беа Скопје Госпел Хор, кој што се појавија горе на балконот. Ангели од небо. Ангели од небо. Проби. Фала пуно на сите вас. Превод, тука ни Ирена, превод. Сретен продажба, Растур. RasturSystem.com.mk. Ирена, преводите исто, беше интересно време во текот на летото. Напорни се преводите, значи не се едноставни, не е преведување на книга, не е преведување, Ирена направи фантастична работа. И сите вас, и ова е момент на прослава, и ова е момент кога јас го гледам телото Христово во акција. Се заедно вчера ние имавме над 700 луѓе, кои што дојдоа, кои што слушнаа. Иницијативи нови. Луѓето препознаваат. Оно што за мене беше фасинантно, кој што искрено не го очекувам неминовно е што има фидбек дека многу од луѓето кажа ја сакам оваа духовна димензија. Најповеќе ми значеше духовната димензија. И јас се прашував вчера, се викам, зашто е тоа така? Па вика и после се реков дека можеби тоа е и текако најдефицитарно во овој наш контекст. Сидрото, компасот. Луѓето верувам дека се отворени за нешто повеќе. А за нас тоа нешто повеќе е Бог, кој што менува. И кога јас и ти живееме со Бог, кога нашиот однос со Него ни е на прво место, тогаш сме ние во добра една позиција да го сакаме ближниот во било кој контекст, дали е тоа во наше семејство, на работа, пријателите, во нашата црква. И тогаш сме ние во визинска позиција да направиме нешто убаво заедно. Знаејќи дека еден ден Бог, ќе застанеме пред Бог и ќе имаме отчет за нашите животи. И затоа за мене секогаш овој самит и оваа богослужба после самитот едно подсетување и повик првенствено кон мене самиот да се преиспитам. Докаде сум во однос на мојот живот со Бог? Докаде сум во однос на љубовта кон ближниот? И дали заедно со моите браќа и сестри сум спремен да се вложам себе си по цени на сати и сати работи? За пробив на Божјото царство, за кое што минатата недела кажавме дека доаѓа со сила, доаѓа со цена, доаѓа со сметка. Кој што јас се надам дека по Божја помош и уште еден стих кој што тоа што сакам да завршиме. А тоа е дека Павле е уверен, јас верувам дека и ние сме уверени. Филипијаните 1 глава 6 стих вели вака: уверен во тоа дека оној кој го започна во вас доброто дело ќе го заврши се до денот на Исус Христос. И ова е нашиот спокој. Дека ние не сме повикани со наши сили и на наши мускули да го правиме сето ова што го кажав. Туку како Павле да прифатиме таа негова увереност, да се подсетиме дека нашиот исход, дека ние имаме исход загарантиран, кој што ќе биде живот со Бог еден ден. Дека тој што го започнал, животот во мотиво твојот живот, ќе го заврши. Ама за тоа да се случи, рачуна на тебе, рачуна на нас. Нека Бог не благослови сите и нека ни дозволи да бидеме благослов за овој град и за оваа земја, како што тој сака, во името на Исус. Амин.